Magandang araw, Pinoy Creepypasta. Palagi po akong nag-aabang sa mga bagong stories mo. Sana mapili mo itong ipapadala ko. Tawagin niyo na lang akong JM, 28 years old. Nangyari ito noong nagtatrabaho pa ako sa isang call center sa Santa Mesa. Kadalasan ang out ko ay alas 4 ng madaling araw, kaya medyo bihira ang masasakyan jeep. Biglaan yung pagpalit ko ng schedule noon. Dati kasi morning shift ako, kaya 10 to 7 ang schedule ko. Ngayon nung nagpalit na ako ng panggabi, nahirapan akong mag-adjust. Kaya kadalasan, wala akong tulog. Kaya kapag uuwi ako, antok na antok talaga ako. Unang araw ko pa lang sa schedule, ay nangyari na ang kababalaghang ito. Pasado alas 4, nag-aantay na ako ng jeep pa uwi. Pagsakay ko, biglang may sumunod sa akin. Batang babae. Medyo nagdadalaga na. Tapos, naupo siya sa bandang dulo. Ilang minuto habang bumabiyahe, napansin kong umiiyak siya. Tapos nagmamakaawa dun sa driver kung pwede na siyang bumaba. Pero yung driver parang walang naririnig. Magsasalita na sana ako para itigil niya ang jeep. Nang biglang tumalon yung bata habang matulin ang takbo ng jeep. Napasigaw ako. Oh kuya, tumalon yung bata oh! Biglang napaapak sa preno yung driver. Pero paglingon namin, wala namang bata. Nagalit yung driver sa akin, kaya iniwan ako sa gitna ng daan. Kinailangan kong sumakay ulit ng ibang jeep para makauwi. Nang mga sumunod na araw, hindi na yun naulit. Pero after 5 days, bigla na namang sumabay yung bata sa pag-uwi ko. This time, may iba kaming mga kasama sa jeep. Pero ganun pa rin ang nangyari. Kalagitnaan ng biyahe, humahagulgol yung bata. Sinasabihan yung driver na itigil ang jeep. Hindi na ako nakapagpigil. Sumigaw ako. Kuya, para daw! Tumigil yung jeep. Tapos nag-antay yung driver kung sino yung bababa. Pinagtinginan ako ng mga pasahero. Tapos laking gulat ko. Kasi wala na yung bata. Nagalit na naman sa akin yung driver ng jeep. At napahiya ako sa mga kasabay ko. Dito na-realize ko na ako lang ang nakakakita dun sa bata. Kaya talagang natakot ako. Huli ko siyang na-encounter after a few weeks. Kagaya dati, sinabayan niya ako sa pagsakay. Kalagitnaan ng biyahe, nagmamakaawa siya na ihinto ang jeep. Pero hindi hihinto ang jeep. Tapos bigla siyang tatalon at hahandusay sa kalsada. Hindi ko pinansin at hindi ako umimik. Habang papalayo yung jeep kung saan siya bumagsak, unti-unti naman nawawala yung katawan niya na nakahandusay sa kalsada. Pagkatapos noon, nagpa-reschedule na ako. Bumalik na lang ako sa morning shift. May nakapagkwento sa akin. May namatay nga raw sa lugar na yun. Pero hindi ko na inalam kung sino. Basta sigurado ako sa nakita ko. Pero kung epekto lang yun ng labis na puyat, ayaw ko nang alamin. Basta ang importante, hindi na ako uuwi ng ganung oras.